Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Bern Energy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Podkomisja smoleńska twierdzi, że na pokładzie Tupolewa, który rozbił się 7 lat temu, doszło do eksplozji. W Katyniu uczczono pamięć oficerów zgładzonych 77 lat temu przez NKWD. Policja ustala przyczyny zderzenia tramwaju i autobusu PKS w Bydgoszczy. W wypadku zostało rannych 18 osób. Podkomisja powołana przez ministra obrony Antoniego Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej twierdzi, że w Tupolewie jeszcze przed lądowaniem w powietrzu doszło do eksplozji. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów możemy powiedzieć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną eksplozji był ładunek termobaryczny inicjujący silną falę uderzeniową. Fala ta niszczyła napotkane przeszkody, rozrywała kadłub samolotu, wyrzucała na zewnątrz fotele i ciała ofiar oraz zrywała z nich ubrania. Na jakiej podstawie podkomisja mówi o eksplozji? Awarie zarejestrowane w ostatnich sekundach lotu. Całkowita utrata zasilania przed pierwszym kontaktem z ziemią. Rozlokowanie szczątków wraku. Specyficzny charakter obrażeń ciał. Badania aerodynamiczne. Siła, z jaką drzwi zostały wbite w podłoże. Te i wiele innych czynników kazało podkomisji potraktować możliwość wystąpienia eksplozji całkiem realnie. To fragmenty filmu przedstawionego przez podkomisję. Według ustaleń podkomisji od samego początku zachowanie rosyjskich nawigatorów odbiegało od przyjętych standardów. Przy lądowaniu polskiego samolotu panował chaos. Działania strony rosyjskiej musiały doprowadzić do katastrofy. Kontrolerzy wiedzieli, że sytuacja samolotu będzie trudna. Nie tylko nie informowali o tym załogi Tu-154M, ale kontynuowali wprowadzanie jej w błąd. Szef podkomisji Wacław Berczyński podkreślał, że badania są znacznie szersze i głębsze. Zapowiadał ich kontynuację aż do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Teraz w serwisie Trójki Katyń. Tam uczczono pamięć polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Uroczystość odbyła się na polskim cmentarzu wojennym i wzięli w niej udział potomkowie pomordowanych z rozkazu Stalina oficerów, rodziny ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie. Uroczystość rozpoczął dźwięk katyńskiego dzwonu. A wicepremier i minister kultury Piotr Gliński przypominał w liście odczytanym przez dyrektora swojego biura Macieja Gurasa, że Polacy zginęli, ponieważ byli uważani za zaciekłych wrogów Związku Radzieckiego. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Miały być gwarantem tego, że wolna Polska już nigdy nie odrodzi się. Na cmentarz w Katyniu przyjechali najbliżsi ofiar zbrodni, między innymi Józef Denajewicz, syn Józefa Denajewicza. Smutek, no żal, że tak się stało. Przyjechaliśmy z kwiatkiem i ze zniczem, żeby zapalić światełko pamięci. A Adam Fornal ze wzruszeniem złożył kwiaty i zapalił znicz przy tabliczce upamiętniającej swojego dziadka, porucznika Tomasza Kosińskiego. Jest mi przykro. To jest czas i chwila, kiedy można odwiedzić symboliczny grób dziadka, gdzie moja babcia nigdy nie była. W kwietniu i maju 1940 roku z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy zamordowali ponad 22 tysiące polskich jeńców. Z Katynia, Witold Banach, Polski Radio. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego w Bydgoszczy doszło do zderzenia tramwaju z autobusem PKS-u. Przyczyny ustala policja. Po wypadku 18 osób wymagało pomocy medycznej, 15 poszkodowanych, w tym dwoje dzieci, odwieziono na badania do szpitali. Największa grupa poszkodowanych trafiła na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 imienia doktora Jurasza. Ich życiu nic nie zagraża, mówi rzeczniczka szpitala Marta Laska. Nie stwierdziliśmy urazów czy obrażeń, które wymagałyby jakiejś dłuższej hospitalizacji. Są to głównie urazy, stłuczenia, otarcia typowe dla wypadków komunikacyjnych. Z tych pacjentów większa część już opuściła szpital. Pozostałe osoby czekają jeszcze na wyniki badań. Do wypadku doszło po 9 na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Ogińskiego w pobliżu dworca PKS-u. Mieszkańcy Konstancina Jeziorny wypowiedzą się w referendum za przyłączeniem lub przeciwko przyłączeniu ich gminy do metropolii warszawskiej. Radni przyjęli dzisiaj jednomyślnie uchwałę dotyczącą głosowania. Szczegóły Cyryl Skiba. Referendum odbędzie się 28 maja. Radni są przekonani, że dojdzie ono do skutku i wojewoda go nie zablokuje, bo zastosowano te same mechanizmy i to samo pytanie, co w przypadku Legionowa. Tam 95% głosujących opowiedziało się przeciwko włączeniu miasta do metropolii warszawskiej. Plebiscyt poprzedzi kampania referendalna. Inne podwarszawskie gminy też się organizują. Jutro na ręce burmistrza Józefowa trafi wniosek o referendum z podpisami ponad 2,5 tysiąca mieszkańców. Wnioskami złożonymi przez mieszkańców Piasecznej i Podkowy Leśnej radni zajmą się w przyszłym tygodniu. Projekt PiSu dotyczący utworzenia metropolii warszawskiej ze stolicy i 33 podwarszawskich gmin trafił pod koniec stycznia do Sejmu. Jak informują posłowie tej partii, jest obecnie konsultowany społecznie. Warszawski ratusz apelował o wycofanie projektu. Według niego niweczy on samorządność lokalną. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. To na początek dobra wiadomość i to taka, której mogliśmy się spodziewać. Robert Lewandowski znowu wybrany do 11 kolejki Bundesligi. Polak otrzymał prawie najwyższą notę, 1,5. W meczu z Borussią strzelił 2 gole, jednego z wolnego i jednego z karnego. Niestety nabawił się też kontuzji barku. Zaraz po meczu wprawdzie uspokajał. Padłem na bark, tam chwilę po prostu pobolało, ale myślę, że nie powinno być problemu, żeby na środę być w 100% gotowym. Ale teraz pojawiły się pewne wątpliwości. Dzisiaj trenował indywidualnie i nie do końca wiadomo, jak z tym barkiem będzie, więc trzymajmy kciuki, żeby Robert wyzdrowiał, bo mecz z Realem Madryt to nie byle co, jak grał jeszcze w Borussii, to przecież strzelił Realowi 4 gole, więc wszyscy to pamiętają i liczą na to, że będzie w stanie to powtórzyć teraz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ten mecz w środę. U nas zmiany w piłkarskiej ekstraklasie. Grzegorz Niciński nie jest już trenerem Arki Gdynia, zastąpi go Leszek Ojrzyński. Podpisał kontrakty do końca sezonu, a jego zadaniem jest, by klub utrzymał się w ekstraklasie. Trzeba przyznać, że Arka ostatnio gra fatalnie i w 8 meczach zdobyła tylko 4 punkty, 5 kolejnych meczów przegrali. Ile jest klubów w ekstraklasie jeszcze? 16, prawda? A ile, wiesz, ile było w tym sezonie zmian trenerów? 14. Czyli tak możemy powiedzieć, że jesteśmy chyba rekordzistami. W Europie w zeszłym roku, w zeszłym sezonie 16 razy zmieniali się trenerzy, więc są jeszcze pewne rezerwy. Nie chwalmy dzień przed zachodem, bo sezon jeszcze trwa. Tak. Zaczekajmy, jak to będzie, bo rzeczywiście jeszcze kilka zmian może być. Dziś ostatni mecz kolejki. Korona Kielce zagra z Ruchem Chorzów. Korona walczy o awans do pierwszej ósemki, ale Ruch spisuje się ostatnio naprawdę dobrze i nie przegrał od 6 meczów. Trener Korony Maciej Bartoszek przyznaje, że sytuacja w lidze robi się coraz ciekawsza. Kilka zespołów z tej pierwszej ósemki jakby zwolniło tempa, a kilka tych zespołów z dołu jakby w ostatnich meczach przyspieszyło. No ale ważniejsze jest, żebyśmy my dalej zagrali agresywnie, żebyśmy zagrali z pełną determinacją. Początek tego meczu o 18. W NBA Russell Westbrook w końcu pobił wymarzony rekord. Po raz 42 w sezonie ustanowił triple-double, czyli miał podwójną zdobycz w aż trzech kategoriach. Do 50 punktów dołożył 16 zbiórek i 10 asyst. Naprawdę to jest wyczyn. Oklahoma City Thunder pokonała 106-105 Denver Nuggets. Rekord pobity właśnie przez Westbrooka przetrwał, proszę uważać, 55 lat, a wcześniej należał do legendarnego Oscara Robertsona. Czy panu coś jeszcze przypomniało? Tak, bo jeszcze miałem dodać, piękna pogoda i zapowiada się, że tak już wiosna do nas zawitała na dłużej, więc chciałem zachęcić do biegania i do wzięcia udziału w biegu tym 22 kwietnia, który organizuję. Pan nie słuchał prognozy pogody a propos tego, że piękna pogoda? No ale w święta się zmieni, a po świętach znowu będzie ładnie. Biegam, bo lubię .com.pl. Tam można się zapisywać na trójkowy bieg. Zachęcam. 22 kwietnia. A, więc jeszcze trochę czasu można się przygotować. To jest szansa, że się pogoda wyprostuje, bo na święta to raczej nie ma co liczyć. No wiem, ale z drugiej strony, jak jest taka gorsza pogoda, to się przyjemnie też biega, naprawdę. No, w sensie, żeby nie padało i nie wiało, to temperatura tak. Jak nie jest poniżej zera, to się dobrze no to biega. Może ja powiem, jak będzie prawdopodobnie, bo jeszcze pogoda się trzyma i słońce świeci nam w oczy, zagląda do studia i jest ładnie i ciepło, bardzo ciepło, do 21 stopni, ale prognoza przewiduje, że to się zmieni i to tylko dziś tak ładnie, a już w nocy spodziewane są przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich będzie to deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Miejscami na południowym zachodzie szczególnie możliwe burze. Temperatura od 4 do 8 stopni to w nocy. Lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwa krupa śnieżna. Temperatura skromniutko w ciągu dnia od 6 do 10 stopni maksymalnie. Pojutrze bez zmian i święta też bez większych zmian. Wiesz, jak się dobrze biega w 10 stopniach? No idealnie. I do tego krupa śnieżna. Rewelacja. No bez tej krupy. No. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei Y5 drugiej generacji z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 8 megapikseli za jedyne 479 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl.

No i weź się tu dogadaj. Czasami w język potrafiłem się zasłuchać, mimo że towarzyszy czynności zupełnie banalnej. W Bangladeszu, gdzie już niestety na krótko dotarłem, w Dace, nie mogłem się oderwać od sprzedawcy koszul na stoisku na bazarze. Chwilami śmieją się z nas, ale przychodzi czas, że i ja się śmieję. Zemsta bywa słodka. Nawet z tak fajnym gościem jak Kun Adisak, były ranger Królewskiej Armii Tajlandii. Tu z powyłaniałymi nogami. Powyłaniałymi. Aż w końcu się udaje. Prawie. Tu z powyłaniałymi nogami. Zabawne jest, jak w końcu zapytają, ale twój język tak naprawdę to jaki jest? No, proszę bardzo, odpowiadam. Trzasnął drzwiami, też zgrzyt mu zbrzydł. Przecież sprzęt przestał brzmieć. Czy zasna drzwiami też gryzi mu? Z prezesis, z prezestel barmiez. Jest kupa śmiechu. Do usłyszenia jutro z Daki. Zapowiada się świetnie. No i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Chciałem powiedzieć. Gdyby Państwo chcieli raz jeszcze posłuchać tej opowieści Tomka Gorazdowskiego, to jak najbardziej dostępna jest na naszej trójkowej stronie. Tam wszystkie relacje Tomka z podróży do Butanu. Teraz jest w Bangladeszu, relacja z Daki jutro. Na naszej stronie wszystko Państwo znajdą. Także zdjęcia, przepiękne, bardzo gęste zdjęcia, które Tomek robi w Azji, na facebookowej stronie. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Laughter in the drive. I was born on the wrong day. I met my mother and I just knew it was. Oh, oh. Oh, teach me words like faith. Put all your details in the ground. As if you don't believe in stone. Gonna cry in your mouth. I was born on the wrong day. I met my mother and I just knew it was. Oh, oh, oh. Troszeczkę optymizmu chciałem wlać w serca ludzkie, a mianowicie jak ma się zepsuć pogoda, to niech się zepsuje teraz, bo to jeszcze będzie wtorek, środa, czwartek i na święta to, co złe, to sobie pójdzie i na święta znowu będzie pięknie, ładnie, tak jak dzisiaj. Dziękuję, drugi słuchaczu. Pan apeluje o optymizm, a drugi słuchacz z kolei wlewa trochę realizmu. Dzwonię z tego północnego zachodu, który był wymieniony w prognozie pogody i muszę potwierdzić niestety. Jadę autem przez ostatnie 30 km, temperatura spadła o 5 stopni, już się zaczęło. Wieje, pada, spadła widoczność. Także pan redaktor miał rację. Dziękuję bardzo. I z tego północnego zachodu te deszczowe chmury będą się przesuwały teraz w głąb kraju. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl 25 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej przedstawiła dziś film, w którym podsumowała swoje dotychczasowe ustalenia. Jej zdaniem ostatnia faza tragedii została spowodowana eksplozją, do której doszło w kadłubie samolotu. Podkomisja pracuje od ponad roku. Powołał ją minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Na tzw. publicznym spotkaniu podkomisji była Anna Rogicińska. Prezentacja efektów prac podkomisji odbyła się w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej. Na sali, oprócz dziennikarzy, obecna była także część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Był także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Mówił on o tym, że instytucje państwowe, które do tej pory badały katastrofę, nie spełniły swojej funkcji. Nie dopełniły swojego obowiązku. Nie dopełniły najbardziej podstawowych swoich obowiązków. Wystarczy powiedzieć, że fundament, jakim jest w każdej takiej sytuacji powołanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, został zrealizowany dopiero 5 dni po katastrofie. Potem dokonano prezentacji dokonań komisji w formie animacji komputerowej. Pierwszym wątkiem mocno akcentowanym przez podkomisję było rzekome, celowe, błędne sprowadzenie Tu-154 przez rosyjskich kontrolerów. Prezentacja pokazywała niechlujstwo rosyjskich nawigatorów, a lektor filmowy informował o wprowadzeniu załogi Tupolewa w błąd. Dla nawigatorów było jasne, że sytuacja samolotu będzie bardzo trudna. Problem w tym, że nie tylko nie informowali o tym załogi Tu-154M, ale kontynuowali wprowadzanie jej w błąd. W trakcie wykonywania czwartego zakrętu przez Tupolewa dowódca bazy pułkownik Krasnokucki powiedział 200 metrów minimum, nawet mniej. Z takim właśnie kursem 150, ale całkowicie zakryła, a i pogarsza się. I pogarsza. Mimo to kierownik systemu lądowania nie reagował ani nie wnosił poprawek do kursu samolotu, a przede wszystkim nie zamknął lotniska i nie wydał komendy odejście na drugi krąg. Drugą zasadniczą tezą stawianą przez podkomisję jest założenie, że samolot zaczął rozpadać się w powietrzu i gubił części. Zdaniem podkomisji części spadały na ziemię w znacznej odległości od brzozy, w którą miało uderzyć skrzydło samolotu. Lektor filmowy informował o rzekomych awariach. O godzinie 8.40 sekund 54 Protasiukowi udało się ostatecznie zerwać wolantem autopilota i Tu-154M zaczął odchodzić na drugi krąg. Samolot nabierał wysokości tuż za bliższą radiolatarnią, nad którą przeleciał, według rosyjskich świadków z obsługi radiolatarni, na wysokości około 10 metrów i wciąż się wznosił. W tej samej okolicy polska skrzynka zapisująca parametry silników zanotowała nagły wzrost wibracji prawego silnika i chwilę potem gwałtowny wzrost wibracji w silniku lewym. Dowodzono także, że w kabinie samolotu Tu-154 doszło do wybuchu. Podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego została powołana przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w marcu ubiegłego roku. Działa ona w ramach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. W skład prezydium podkomisji wchodzą naukowcy, którzy współpracowali z parlamentarnym zespołem do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M, w tym Wacław Berczyński, jej szef, Kazimierz Nowaczyk, Wiesław Binienda i Jan Obrębski. Dodajmy, że zespół parlamentarny tworzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłej kadencji Sejmu szefował zespołowi Antoni Macierewicz. W tej kadencji nie odbyło się ani jedno posiedzenie zespołu parlamentarnego. A film zaprezentowany przez podkomisję smoleńską, który przedstawiał jej dotychczasowe ustalenia, obejrzała dziś Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home. Into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth. truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. To była Lord. Tu trójka, minęła 17:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. 7 lat temu Polacy, wy wszyscy zdaliście wielki historyczny egzamin. Byliście tutaj, oddaliście hołd tym, którym ten wielki hołd się należał i się należy, mówił Andrzej Duda w przemówieniu przed Pałacem Prezydenckim podczas uroczystości 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Byłem tutaj wtedy, jak wiecie, w pałacu i nigdy wam tego nie zapomnę. Tego, że byliście tutaj wtedy, także z nami, którzy staraliśmy się, jak umieliśmy najlepiej, pełnić tutaj nadal swoją służbę, chociaż w świecie wielkiej pustki. Jest obowiązkiem moim i polskich władz uczynienie wszystkiego, byśmy dotarli do prawdy, by elementarna sprawiedliwość została w Rzeczypospolitej osiągnięta, podkreślił prezydent. Kilkuset pracowników ewakuowano z powodu pożaru, który wybuchł na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nikomu nic się nie stało, mówi Arkadiusz Łabocha ze Straży Pożarnej. Paliło się w pomieszczeniu przylegającym do szybu windy trybuny wschodniej na poziomie zero. Około 30 metrów kwadratowych w tym pomieszczeniu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Po zamachu w Petersburgu pracownikom metra zostaną postawione zarzuty. Zdaniem prokuratury nie dopełnili oni swych obowiązków. Zamachowiec bez przeszkód przedostał się na peron z ładunkiem wybuchowym. Ponadto, jak ustalili śledczy, w bramkach wykrywających metal wyłączony był dźwięk. W trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska wytworzyła 2,9% unijnego PKB. Niemcy około 21%, a strefa euro ponad 72%, podał Eurostat. Jak wynika z komunikatu Europejskiego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku produkt krajowy brutto Unii Europejskiej wyniósł 14 bilionów 800 milionów euro. Ponad połowę z tego wygenerowały trzy państwa członkowskie: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Polska z PKB na poziomie 424 miliardów 600 milionów euro uplasowała się na 8. miejscu w Unii Europejskiej, wyprzedzając m.in. Belgię i Austrię. Brytyjska firma mikropożyczkowa Wonga poinformowała, że dane osobowe części jej klientów mogły zostać wykradzione w wyniku nieautoryzowanego dostępu do baz danych. Incydent dotyczy około 245 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii i 22 tysięcy w Polsce. Dyrektor do spraw Public Relations Wongi na Polskę Eliza Więcław powiedziała, że w przypadku polskich klientów hakerzy mieli dostęp do imion i nazwisk, adresów i numerów PESEL, a w niektórych sytuacjach także numerów dowodów osobistych. Jak podkreśliła, wszystkie osoby, których dane mogły zostać wykradzione, zostały o tym poinformowane mailowo. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie sieci sklepów Żabka Polska przez fundusz Capital Partners z Luksemburga. Zdaniem Komisji Europejskiej przejęcie nie zagraża konkurencji rynkowej, a sprzedaż Żabki jest największą transakcją w historii polskiego rynku handlu detalicznego i zarazem największą transakcją wyjścia z inwestycji funduszu Private Equity w Polsce. Ceny jeszcze nie znamy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca do informowania o zmowach przedsiębiorców. Informatorzy, czyli tak zwani sygnaliści, mogą anonimowo przekazać informacje o zmowie cenowej, przetargowej lub o podziale rynku pomiędzy firmami. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał podkreśla, że negatywne skutki zmów odczuwa każdy konsument. Zmowa cenowa powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Zmowa przetargowa skutkuje m.in. większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie. Informacje o nieprawidłowościach można przekazywać pod numerem telefonu 22 55 60 500, a także pocztą elektroniczną pod adresem sygnalista@uokik.gov.pl. Po ubiegłotygodniowym amerykańskim nalocie na bazę wojskową w Syrii na rynki powrócił w tym tygodniu, początek tygodnia, spokój. Daje się go zaobserwować również na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, mówi Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Drugi tydzień miesiąca generalnie spokojny, a teraz do tego na to nałożą się święta zbliżające się, więc wydaje się, że raczej powinno być spokojnie. Pewna niepewność będzie występowała, ale wydaje mi się, że niekoniecznie z tą geopolityką, a bardziej ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi we Francji. Tym niemniej no to jest to kwestia znana, inwestorzy już od pewnego czasu się na to przygotowują. Na giełdzie dziś w Warszawie lekkie spadki, WIG 20 na minusie 19 setnych, WIG 30 setnych na minusie, obroty ponad 714 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz 3 zł kosztuje i 96 groszy, euro 4 zł 23 grosze, dolar droższy 3 zł 99 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 96 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Jeśli chodzi o pogodę, to na jutro spadki są prognozowane, a dzisiaj wzrost w całym kraju. Do 21 stopni mamy temperaturę na Dolnym Śląsku. Bardzo ładnie i bardzo ciepło w całym kraju. No już nie w całym, bo z północnego zachodu nadciągają deszczowe chmury i od Szczecina będą się przesuwały w kierunku centrum. W nocy spodziewane są przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich to może być deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Miejscami na południowym zachodzie spodziewane są także burze. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni plus 4 do plus 8, lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro niestety ani tak ładnie, ani tak ciepło jak dziś. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa nawet krupa śnieżna. Temperatura maksymalnie od 6 do 10 stopni, czyli będziemy mieli gwałtowny spadek temperatury, bo dziś do 21, a jutro 10 to maksimum. Pojutrze bez zmian, czyli wciąż zimno i przelotne opady i chmury, i pogodowo święta też zapowiadają się niestety bez rewelacji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Jak ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazana. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj! Straszliwa cena żeria w sklepach Euro. LED TV 40 tali Philips za 1299. Ultra HD Samsung 55 tali Smart za 2999. Pralka Bosch Vario Perfect Slim elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, dlaczego się robi taki wielki chaos z powodu tego śniegu na święta. Przecież w Polsce jest tradycja, że jedne z tych dwóch świąt muszą być białe. No i przypadałoby, że to wielkanocne będą białe, ale tak źle nie będzie, bo ta prognoza, którą mamy, przewiduje, że mogą się pojawić przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, ale to dziś, jutro i pojutrze, bo dziś ładnie, a do świąt to prognoza może się jeszcze zmienić na lepszą. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Can I feel your love? Heart must be blind. What can I say? Another sun goes down. To Ryan Adams za 18 minut, godzina 18, już za chwilę Puls Trójki. Marcin Pośpiech, jego goście są już w studiu. A mamy informacje dla kierowców. Są kłopoty na A4? Nie chciałbym ostrzec podróżujących autostradą A4 w stronę Wrocławia od granicy z Niemcami. Od wjazdu Kąty Wrocławskie do Wrocławia jest olbrzymi korek. Dziękuję panu za informację. Czekamy na kolejne 22,7. Za chwilę Puls. Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami socjolog profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, a także etyk, filozof profesor Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski. Witam panów w Trójce. Tragedia smoleńska na początku Polaków bardzo mocno połączyła, później niestety bardzo szybko, dramatycznie podzieliła. Kiedy panów zdaniem ta wspólnota, to zjednoczenie zaczęło się rozpadać? No ja myślę, że się zaczęło pierwszego dnia. Znaczy ja pamiętam dzień, w którym dowiedziałem się. Ja byłem wtedy, miałem wykład z filozofii i nagle podczas wykładu któryś ze studentów podniósł rękę i powiedział, mam coś ważnego do powiedzenia. To mówię, no proszę, ale czy to jest na ten temat, co dzisiaj omawiam? On mi dużo ważniejsze. Nie żyje prezydent Rzeczpospolitej. Lech Kaczyński nie żyje. Ja mówię, proszę pana, skąd pan może podczas wykładu takie rzeczy wiedzieć? Przepraszam, to są jakieś niestosowne żarty? On mówi, nie, tutaj ktoś mi przesłał SMS-a. Ja mówię, a czy to pan z dobrego źródła ma? No podobno w tej chwili telewizja podaje taką wiadomość. No to oczywiście, że zmroziło mnie to i powiedziałem, proszę państwa, no to mamy bardzo trudną, bardzo niezwykłą sytuację, tragiczną prawdopodobnie, ale ja nie mogę potwierdzić czegoś takiego i chyba pan, który nam o tym mówi, też na własną odpowiedzialność tego nie weźmie. No trudno, żebyśmy w tej chwili wstawali minutą ciszy, starali się... Bo też nie było wiadomo do końca, co no tak właśnie, naprawdę się wydarzyło. Czy kto żyje, czy wszyscy zginęli? Pierwsze wiadomości mówiły, że część osób przeżyła. To jest pośród tych, którzy przetrwali, nie wiadomo. Ale wspomniał pan, że ta wspólnota zaczęła rozsypywać się już tego pierwszego dnia, tak, w pana dlatego, opinii. Jak to był moment? Zanim wyszedłem z uczelni, część osób już mówiła, no to musi być zamach. To nie jest możliwe, żeby w jakimkolwiek kraju samolot prezydenta mógł się rozbić z powodów technicznych. Nawet w krajach afrykańskich poziom dopatrywania usterek technicznych jest tak wysoki, że same te samoloty nigdy się nie rozbijają. Wobec tego ktoś do tego musiał przyłożyć rękę. I jedna część ludzi mówiła tak, inna część ludzi mówiła, ależ to absolutnie wykluczone, mamy wspaniale działające służby, one by nie dopuściły, one by nie pozwoliły. To jest jakiś tragiczny, techniczny wypadek, którego na razie sensu, powodów zrozumieć nie po... I trzecia wersja, która się natychmiast pojawiła, to kojarzenie tego wypadku z wcześniejszym lądowaniem w Gruzji, kiedy pan prezydent... W 2008 roku, tak. W czasie inwazji rosyjskiej na Gruzję. W moim życiu to wszystko się stało jednego dnia. Profesor Henryk Domański. Ja nie sądzę, żeby w ogóle całe społeczeństwo polskie 10 kwietnia wtedy się zjednoczyło w bólu. Niektórzy demonstrowali rzeczywiście takie oznaki bólu. Duża część mieszkańców Warszawy poszła przed Pałac Prezydencki. Natomiast ci, którzy byli, powiedzmy, przeciwnikami politycznymi, bo to w gruncie rzeczy to, czym mówimy, że ten podział się zarysował, pan to tak zdefiniował, no to koncentruje się wokół różnic światopoglądowych, politycznych, zwolennicy, przeciwnicy Lecha Kaczyńskiego, jak ewentualnego... Czyli nie było takiego pojednania ponad podziałami? Nie sądzę, żeby to... Tak, natomiast w ogóle takie oznaki takiego, to co pan nazywa wspólnotą, czy właśnie tego bólu, to są stopniowalne w moim przekonaniu. Co innego jest demonstrowanie w postaci werbalnej czy w postaci zachowań. Tego nie robiono, no bo po prostu nie wypadało. To z naszej kultury chociażby wynika. Znaczy, jesteśmy wychowani w taki sposób, socjalizowani, cywilizowani, że nie demonstrujemy, nie cieszymy się nawet ze śmierci przeciwników politycznych. W związku z czym... Ale takie elementy też się później pojawiały, tej wspólnoty, kiedy ale w moim trochę tej agresji w moim przekonaniu, przed Pałacem Prezydenckim było jednak. W moim przekonaniu tej wspólnoty nie było od samego początku. Jacek Hołka, przepraszam. Przepraszam, niech pan skończy, przepraszam. Właściwie to chciałem to powiedzieć, że tej wspólnoty nie było od samego początku, natomiast ona się później zarysowała znacznie silniej po jakichś 2-3 dniach w taki sposób werbalny w postaci zachowań, w postaci protestów przeciwko pochówkowi na Wawelu i kilku innych rzeczy, które a później się one zintensyfikowały. Znaczy, ja nie widziałem jedności wspólnoty w ogóle od samego początku. Ja miałem takie wrażenie, że mamy tutaj 3 zasadnicze scenariusze. Jeszcze wtedy miałem nadzieję, że uda się bardzo szybko ustalić, jak wyglądają twarde, materialne, techniczne fakty. Że natychmiast ktoś zostanie aresztowany, że natychmiast jakieś elementy zostaną sprawdzone na płycie lotniska w Warszawie. Zrobi się listę osób, które miały dostęp do samolotu dzień wcześniej i że to wszystko nie będzie się rozmywało i znikało z dnia na dzień, że większość badań wezmą na siebie Rosjanie, że polscy dziennikarze zostaną odgonieni z płyty lotniska w Rosji, że powstaną bardzo rozliczne, bardzo dziwne zachowania budzące zrozumiały niepokój, jak na przykład wejście do gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zanim w sposób poważny i oficjalny informacja o śmierci prezydenta doszła do Warszawy. To uważam za działanie pospieszne i w znacznym stopniu podejrzane. Czyli to też jest ta jedna z tych praprzyczyn tego podziału, który mamy także teraz, ten chaos na początku. Ale znaczy, pan mówi o chaosie. Moje interpretacje i moja wiedza na początku była taka, że jedną z dosyć powszechnych interpretacji była taka, no, że winien jest polski rząd, ale nie dlatego, że uczestniczył w jakimś spisku, tylko że nie kupił dobrego samolotu. Pamiętam te pierwsze, przynajmniej przez pierwsze kilka godzin, to wypowiedzi niektórych moich kolegów tam występujących często w radio czy w telewizji, że to skandal, że po raz kolejny doszło do czegoś takiego. Był ten podobny wypadek z helikopterem w przypadku premiera Millera i to właściwie był główny powód, na który wskazywano. Później dopiero pojawiły się te rozmaite teorie czy interpretacje spiskowe i ze wskazywaniem już na konkretne postaci. Na początku rzeczywiście to był chaos interpretacyjny, rzekłbym. Natomiast zaczęło się to wszystko nawarstwiać, pogłębiać w miarę upływu czasu. Według niedawnego badania CBOS-u dla 29% Polaków przyczyny katastrofy zostały wyjaśnione. 30% uważa, że potrzebne są dodatkowe badania. 30% jest zdania, że nic nie zostało wyjaśnione. Tymczasem dziś podkomisja pod przewodnictwem doktora inżyniera Wacława Berczyńskiego zaprezentowała swoją wersję wydarzeń w Smoleńsku. Według niej, tu cytat, wiele wskazuje na to, że doszło do wybuchu. Kontrolerzy lotu celowo mieli też wprowadzić w błąd polską załogę. Jak te ustalenia wpłyną na postrzeganie tego, co wydarzyło się w Smoleńsku przez polskie społeczeństwo? Ja rozumiem, ale proszę, z góry powiem jedną rzecz jasno. Proszę nas zwolnić z komentowania faktów o charakterze technicznym. Oczywiście. Prawda? Nikt z nas nie jest inżynierem, nikt z nas nie potrafi powiedzieć. Natomiast to, co jest bardziej ważne moim zdaniem, niż te usterki techniczne, które zaszły albo nie, to są pewne zjawiska społeczne i pewne zjawiska dotyczące świadomości społecznej przede wszystkim, które ja bym określił jako manipulację. Manipulację, która zaczęła się od samego początku. Na czym polegała ta manipulacja? Znaczy, że mówiono nam pewne rzeczy tonem pocieszenia, które w gruncie rzeczy siały grozę. Ja pamiętam, przestraszyłem się w ogóle, czy serio mówi ten komentator telewizyjny, który powiedział, no, że w tej chwili już zdajemy sobie z tego sprawę, że pod względem technicznym można mieć zaufanie do tego samolotu, ponieważ w zeszłym roku on przeszedł kompletny remont w Samarkandzie. I teraz w Rosji. Bo z tego twierdzenia, że on w Rosji był kompletnie remontowany, a w rok później się rozbił, no ja nie mogę tego traktować jako uspokojenie. To jest tego rodzaju informacja, raczej uzasadnia koncepcję spisku i ewentualnie zamachu, niż koncepcję dobrej woli i sprawności. Mamy do czynienia z dwiema interpretacjami w gruncie rzeczy. Zamach albo błędy pilotów i pewne mankamenty na wieży kontrolnej. Komu uwierzyć? I ja myślę, że społeczeństwo polskie pod tym kątem patrzy w ogóle na tą katastrofę smoleńską. W zasadzie obie strony wychodzą z argumentami. I właściwie, gdyby wierzyć, to trzeba się znowu chyba opierać, no chyba znowu na pewnych orientacjach politycznych i sympatii dla Prawa i Sprawiedliwości albo Platformy Obywatelskiej. Ja jako badacz patrzę na to z dwóch punktów widzenia. Biorę pod uwagę dwa kryteria i te dwa kryteria, zaraz wymienię, przesądzają o tym, że raczej jestem skłonny uwierzyć w tą interpretację Komisji Jerzego Millera. Mianowicie pierwszym kryterium to jest, kto orzeka, kto interpretuje, czy fachowcy, czy nie eksperci. Wiele przemawia, że Komisja Millera odwoływała się do ekspertów. Komisja Macierewicza nie. I to jest pierwsze kryterium. Drugie, z tego co się dowiedziałem na przykład również dzisiaj, co zostało potwierdzone, w zasadzie te okoliczności tego zamachu, tej katastrofy smoleńskiej, jeżeli chodzi o reakcję pilotów, pokrywają się z takimi pewnymi zachowaniami, które wynikają z syndromu zachowania pilotów w sytuacji nieoczekiwanej, zupełnie przedtem nieprzetestowanej. Jeden z zarzutów zresztą wysuwanych pod adresem załogi, że ona nie była wyszkolona odpowiednio. To nie znaczy oczywiście, że ci piloci nie umieli latać, bo umieli, tylko nie byli szkoleni pod kątem tego, żeby reagować w odpowiedni sposób na zaskoczenia, tak jak kierowca na przykład na drodze reaguje. Jeżeli to się pokrywa, w związku z tym jest spójne z wynikami analiz dotyczących innych wydarzeń, to ja skłonny jestem to traktować jako to drugie kryterium i wierzyć. Tyle, że jeżeli chodzi o to pierwsze kryterium, to do niego też jest bardzo wiele zastrzeżeń, jako że Rosjanie nie przekazali nam chociażby czarnych skrzynek, nie pozwolili polskim prokuratorom zbadać tego wraku, nie oddali tego wraku. To jest efekt zupełnie czegoś innego. Prawdopodobnie jest to w intencji Rosjan, żeby nas w ten sposób antagonizować ze sobą, jak również innych. Natomiast tego, że nam nie dali, to nie znaczy, że rzeczywiście coś się za tym kryje. Profesor Jacek Hołówka. Ja chciałem powiedzieć coś takiego. Ja mam wrażenie, że współczesne samoloty, jeśli nie są zdezelowane, jeśli nie były przedtem przez kogoś uszkodzone, to są wspaniałe maszyny, do których można mieć bardzo wiele zaufania. Ja ogólnie rzecz biorąc, nie bardzo wierzę w czysty błąd techniczny, czystą usterkę techniczną. Dlaczego? Chociażby dlatego, że czytałem rozmaite raporty na ten temat, w jaki sposób dochodzi do wypadku lotniczego. I jeden wątek tam się wielokrotnie powtarza. To muszą być 3 do 5 zupełnie nieprawdopodobnych wydarzeń, które z sobą się nagle powiązały i nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Zwykle to jest tak, że do wypadku dochodzi wtedy, kiedy w ostatniej chwili zmieniony jest pilot, w ostatniej chwili zmieniony jest samolot, mapę, którą mają korzystać, w ostatniej chwili jest zmieniona, pogoda się w ostatniej chwili zmienia. Ludzie nie byli w stanie powiedzieć sobie z góry, przepatrzeć możliwości, trudności, kłopotów, jakie się mogą pojawić. Ja rozmawiałem niedawno ze świetnym chirurgiem. Sytuacja mi się wydaje analogiczna. On powiedział tak, kiedy mam przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację, to przed operacją, już w sali operacyjnej, siadam z boku na 10 minut i nikt nie ma prawa do mnie podejść. Ja w tym czasie wyobrażam sobie wszystkie komplikacje, które mogą się zdarzyć. No ale to jest ten efekt wyszkolenia, o którym pan profesor powiedział. Panowie, czas nam się kończy. Jeszcze chciałem zapytać, czy te podziały, które są po Smoleńsku w polskim społeczeństwie, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby one zostały przezwyciężone? Muszą zniknąć obydwie partie ze sceny politycznej. Dopóki one będą, to te konflikty, ten konflikt polityczny będzie dalej trwał. Poza tym ten podział, on się ujawnił. Katastrofa smoleńska była pewnym narzędziem, stała się pewnym narzędziem wykorzystanym przez obydwie siły, obydwie strony do podkreślenia czy pogłębienia tych podziałów. Natomiast kryło się za tym coś głębszego. No, stosunek do wielu rzeczy równocześnie, do systemów wartości, do Unii Europejskiej chociażby, do tego, że jesteśmy w stanie zagrożenia, albo że jesteśmy narodem męczenników, ponosimy ofiary i tego typu rzeczy. Więc to są takie elementy naszej świadomości, które tkwią od dziesiątków lat, jeżeli nie od setek lat. Profesor Jacek Hołówka. Ja chciałbym jeszcze o takim czynniku wspomnieć. Niestety nasza polityka i nasza wyobraźnia dotycząca faktów politycznych jest w tej chwili zawładnięta kompletnie przez wyobrażanie sobie o tym, kto będzie dla nas najlepszym władcą. My myślimy w kategoriach osób, a nie w kategoriach systemu, instytucji, programów politycznych. Ja się zgadzam z panem profesorem, że PO i PiS to są partie, które nami bardzo silnie manipulują i nie chcą ujawnić swoich przyszłych działań, a aktualne swoje działania komentują w sposób mało przekonujący. Nie, one interpretują rzeczywistość i próbują narzucić tę interpretację. Nie o to je prosimy. To znaczy, my byśmy chcieli wiedzieć, co oni chcą zrobić w kraju, jakie są ich plany. Natomiast ja ostatnio na jednym z zajęć ze swoimi studentami, bardzo mnie to zdziwiło, kiedy zapytałem, czy oni gotowi są podzielić całe spektrum polityczne z jednej strony na lewicę, z drugiej na prawicę, a oprócz tego na krzyż w stosunku do tego podziału, na liberalizm i totalitaryzm. I studenci mi na to mówią, nie, to wykluczone. Lewicowość jest zawsze liberalna, prawicowość jest zawsze totalitarna. Ja mówię, proszę państwa, czy państwo nie pamiętają, nie wiedzą, nie słyszeli od rodziców, jak wyglądał komunizm? Dużą nadzieję powinniśmy wiązać z liberalnym stanowiskiem lekko prawicowym. Ale studenci są tylko elementem naszego społeczeństwa. Obawiam się tak, że nie wyciągajmy wniosków na tej podstawie. Ale tym lepszym, bardziej inteligentnym też. A studentów przybywa. Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Hołówka, Uniwersytet Warszawski, profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zbrodni katyńskiej. Niewątpliwie jest to wyrok śmierci, który został podpisany przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych i politycznych Związku Sowieckiego na obywatelach innego państwa, najeńcach wojennych, ludzi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli, co zresztą w uzasadnieniu się pojawia, które przyjęto, zatwardziałymi wrogami Związku Sowieckiego.